prezent, mało lat, tak. Ursynów, daj mi przeżyć 2006, tak. Sprawdź to, wiesz? Na tych osiedlach, gdzie bywa czasem ciężko, jak skurwysyn, jedni chcą coś kupić, inni sprzedać. Albo gdzieś iść na dziwki, łatwo przegrać. Ciężko przetrwać i mieć na życie, mama nie da. A goście nie chcą żyć jak misi, więc gonią kokę i piorą flotę cały czas. Albo biorą każdą robotę, nawet za marny hajs, polskie złote. Tylko tym pozwolę rzucić twarz mi, jak moje ziomki. Ja niepokorny i odważny, to nie dla typów cipowatych, bardziej niż ich laski. Cipowatych także, jak krwawią to w podpaski. Szybkie fury, szybki seks, człowieku, tu wszyscy chcą to mieć, bo każdy się w pośpiechu, nie ocenia ich, są wkurwieni, niezazdrośni. Dla takich jak my nie ma już nic, nawet miłości. Kumasz, mogę zagrać o to życie w kości, bo nie mam nic do stracenia oprócz niepewności. Daj mi przejść w miejscu pełnym rozczarowań i szczęścia. Daj mi przejść, bo mam sentyment do tego miejsca. Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu, wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków. Daj mi przejść w miejscu pełnym rozczarowań i szczęścia. Daj mi przejść, bo mam sentyment do tego miejsca. Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu, wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków. Ej, przejdź w miejscu gorącym jak Majorka. Tylko że jest tu brudno i nikt nie chce tu posprzątać. Ten brud i syf odbija się już na dzieciakach. Ty, któregoś złapią psy, matka może tylko płakać, gdy jadą do domu i zaczną szukać. Na pewno znajdą, ojciec będzie tylko duka. Daj mi przeżyć, ludzie różnie robią pensje. Pensje swoich starych robią w tydzień albo prędzej. Tutaj dobre serce równa się kiepska przyszłość. Okażesz się za dobry, będą chcieli ci zajebać wszystko. Dzierżacie z fast foodu, smakuje jak styropian. Tu połowa walczy z nałogami, a czymś po wyrokach jest już. Chociaż szczerze nie powinni, bo wiesz co by się nie stało. Tu każdy jest niewinny. Daj mi przejść tu, gdzie więcej dziwek niż dobrych drzew. Ziomów, którzy są przy tobie, jak zrobisz przebój. Nie masz hajsu, nie masz czasu, oni znikną jak widmo. Zrobisz hajs, zrobisz klip, oni kurwa znowu przyjdą. Daj mi przeżyć wśród tych społeczniaków zafiranek. Dużo obcinają fury mnie, jak wracam nad ranem. Daj mi przejść tu, gdzie różnie rozumiane dobro. Daj na wszystkich miłość, szczęście, wolność. Ta, aha, miłość, szczęście, wolność. Ej! Daj mi przejść w miejscu pełnym rozczarowań i szczęścia. Daj mi przejść, bo mam sentyment do tego miejsca. Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu, wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków. Daj mi przejść w miejscu pełnym rozczarowań i szczęścia. Daj mi przejść, bo mam sentyment do tego miejsca. Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu, wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków. Gdybym urodził się na nowo, nic bym nie zmienił. Chociaż życie tu zostawiło mi reskę nadziei. Tu gdzie budzisz się wkurwiony, jeśli w ogóle zaczniesz, albo budzisz się w miejscu, tu gdzie klawisz otwiera klapę, tu gdzie goną towar, cokolwiek im to przyniesie. Więcej kwitu? Czy to co nawinąłem w czwartym wersie? Zanim zdechnę, chcemy coś za życie. PZ, trochę więcej z życia mam. Kurwa niewiele mam, jeden mikrofon, więc daj mi tu przeżyć. Lecz szukam roboty, tak tu miewają raperzy. Tu gdzie czasem mam wrażenie, że mój ziomek we mnie wątpi. Zostaje się jego wrogiem, ale skleja mi piątki. A to piąty chciałbym mieć ziomkadzie w uchę. Wyobrażę sobie ją i kurwa bawi się fiutem. Tu jak Jay, mamy 99 problemów. Daj mi przeżyć, bo życie ma zbyt wysoką cenę. Pełnym rozczarowań i szczęścia. Daj mi przejść, bo mam sentyment do tego miejsca. Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu, wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków. Daj mi przejść w miejscu pełnym rozczarowań i szczęścia. Daj mi przejść, bo mam sentyment do tego miejsca. Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu, wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków.